أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين آيات كريمنا دليل مخالفین ذکر کوي اهل حق دلیل مخکې ذکر شو چې قرآن کریم دی د الله کتابو اوس د باطل پرستو دلیل ذکر کوي د اهل باطل چې هغه اکثریت دی او اتباع د ګمان ده او په توکو بې دلیل خبرو پسې تلل دي دارنګه تابعداري د ژوند په عقیدو کې ده هغه ذکر کوي او اصل کې کله کله خلق دا دلیل یې پیش کوي تاسو خدا خبره کوي خو ډیر خلک تاسو خلاف دي او یا کم کسان چې هغه بدعات کوي یا شرکیات کوي نه خو ډیر زیات دي الله فرمایي وین کو ته اکثر من فلر دي او کتابداریو کې ته داغه چا چې ډیر دی پزمک کی او کتابداری کوي ته اکثر من فی الارض د ډیرو د هغه چا چې پزماکه کی دي یو دلو کان سبیل الله نو واوړی تا د دین د الله نه د لارې د الله نه سبیل الله څه دی دین اسلام دی معنا دنیا کې ډیر دا دلیل نه دی شر یو غاړه ته کثرت دی او کثرت خلق دلیل کې پیش کړي چیرې کسان ډیر دي نو ولی ان یتبعون الا الظن تابیداری نے کہی دا اکثر خلق مگر دا گمان پا عقیدو کے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ او نبی بھی مگر بیتو کا خبری کئی پا عمالو کے یو باب دا عقیدی دے بل باب دا عمل لے باب دا عقیدہ کے دے زون پا تروان لے او پا باب دا عمل کے دے خرص کئی خرص تو ہوئی تخمینی خبرہ بی دلیل خبرہ دے تک خبرہ دیو جنا مظہری وے این یتبعو يتبعونا من يتبعونا اي اكثر اهل الارض يتبعون الظن معنى اكثر ده اهل الارض تابعداري ده گمان کوي اوينهم الا يخرصون معنى يقولون بالظن والتخمين بلا علم حاصل بدليل صحيح دي ده تو خبر کوي دي سره دليل نشتا دا سه علم مصر نشتا چې اگر دليل نه حاصل شي نو خرصوي اچکل کول دا په عملونو کې اتباع د ژوند دا د ګمراهانو مولانو کاری کنه او بې دلیله عملونه کول دا د عوامو خبرې خصوصا چې جامد مقلد دی او بیا د دین دا پته لګیږي چې اکثریت له اعتبار نشته اکثریت لا د الله په دین کې اعتبار نشته وردا یاد ساته او دا موږ ته جنن سبا کوم نظام را مخې ته کنه او په ټول ملکونو کې تقریبا حاوی دی دیموکراسي جوړه وی اسلام کیا شورائیت تے او باقی دی ماکریسی اکثریت ظاہر ہے چھے دین چھے کم حکومتون جوڑی گی اگے کڑی رے خرابے راشی بیا او پدے ہر عقل والا پوئی گی چھرا پوڑونی سو گٹی نیو غارے تو شل کسان دی او غدا سی دی چھے اگا بے وقوفا بے عقلا یادا سے خلق دے مثلا چلی ہونی دی او بلی غاره ته نلس کسان دی خواه نلس وارا حقا بلان دی او تکڑا کسان دی اهل الرائی دی ظاهره رجل اشل بیتی گتی کن مانا شل و نی بوده گانی دا اغا نلس کسان و سرونا چی اغا نلس وارا اوچد جد سنزانان دی لر داکران دی دا دنیا لیس کالران دی دو گتی بیتی ندی دیو جن داست طریقه نوا مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله اغا کدی مفاسد بیر ذکر کری دی رست ہوئی وی شخصیت مانا پا کمو ملکونو دی چی شخصی بادشاہی دی دفلار نزوی تر آزی بزوینن اغزوی تزیرہ تی روانا دی وی اغا پا نسبت دی خی دی زکا پائے کے خرابے کمی او اغا حکومتونا مستحکم دی او دا حقیقت تی چی سوچ بے سورا کہے کنا نا دا اکثریت ثابتداری چی کہے نا اغا بئی لغشان دے چی اغا سرے خرابی اقلیت دی لک دی خوش اغا مضبوطی او دا مشہور دا جی سو سنار کی ایک لوہار کی نو په یو طرف ته سل دی خو هغه بیکار دی لیونی دی او بل طرف ته لس کسان دی خو عقل وال دی او خیار دی او پوست کالران دی ظاهره ده چې دا غیر مرتبه دی اوچته ده په اکثریت کې نه ګوره ښا دیموکراسي کې نه جمهوریت کې وته وی باغی کنه ځکه تدینه دا پته ولګی دا چې دا اکثریت دا مطلب نه دی چې یو غاړه تاسو اکثریت ته اکثریت دلیل په روان دي کنه غیبت بنه دي نه قران کریم نه دا نه معلومیږي په دنیا کې قانون دا دی چې اکثر خلق به علم وي او اقل خلق علم والی دا وایي چې د انبیای کرامو تذکری کیږي کنه د نوح علیه السلام نه شروع کا او به محمد رسول الله باندې ودروا د نوح علیه السلام نه شروع کی نامي و ما امن ما هو الا قليل هغه سره ایمان لګو کسان او راولو او اکثریت خلاف اکثریت خلاف کارنګ هر نبی را لا هر دور کې را لا او ګور کم ملګری کم دي دا مطلب نه دی معاذ الله چې ګناغه نبی په باطل او اکثریت تابعداری د ځوان کوي په باب د عقیده کې او د خرص کوي په باب د عمل کې ان ربک هو عالم من يضل عن سبيله مخکې تقابل د گمراهانو نیکانو ذکر شو کنه په طریقه د استدلال کې نو اوس داغي امتیاز ذکر کوي او فرق په علم د الله کې او علم د الله دا په دې ډول د لوبان مستلزم دي جزاء او سزا ورکول لګنه یو له بدلو ورکی خو بل سزا ان ربک بهشکا سارب هو عالم هغه خو ده مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ فَأَغْشَى شَأْوِلِ دَلَارِ دَاغَنَا وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ اغه خوب وده په هدایت والو باندې هدایت والو ته معلوم دي زجاج وی پیدا مَن يَضِلُّ دا مرفوع بالابتداء ده ظاهر کې لفظ لفظ د استفهام معلوم دي او معنی دا ده چې ان ربک هو اعلم ای الناس یضل عن سبیله زاد المسیر کی ابن جوزی لکه څنګه چې ما معنی وکړه چې بهشکه ستارب خپو و چې کم یو د خلقونه اوړي دا غد الله رینا هغه تا پته راکنه چې دی اوړي دا دی اوړي دا دې ته اسی د نلری دې ته عمل نکي او هغه تاغه معلوم دي چې سوق مهتدین دی هدایت والدی هو اعلم بالمهتدین تمہارا سو چې دواړه ته معلوم دي جزا او سزا به ورته کنه چې کوم نیکان خلق دی هدایت والدی هغه له بخې بدلی ورکړي او کوم چې ناکار دی هغه له سزا ورکړي هغه ته پتر و فقلوا مما ذکر اسم الله علی دې زنا تر اخره پوری د صورت به مهسه شروع ده او په دې کې درې بابونه ذکر کړي لومبه باب هغه یو سل 15 دیر شایعات پورې 135 پورې ادې کې اول رد په تحریم د غیر الله باندې او بیا په نظر د غیر الله باندې او بیا دعا کبی د تبلیغ ذکر کوي او تقابل له دوه ډلو یو سل دوی شیات یو سل پندیش کې او تفیف او پروی دی او رب ته مخ کې سره داله چې کله د جاهلان او باطل دلیلونو باندې رد وکړو نو اس داغي په باطل تحریم او تحلیل باندې چې شرک فعلی لري په غیرت کوي چې د ځان څخه زونه حرام کړی او حلال کړی وي دیو جنا مغری وی دا فین لفی دا د سببیت تکنا فانه تعالی لما نهى عن اتباع الكفار المضلين فر علی قوله فقلوا کله چې الله د گمراهان او کافر او د تابعدارینا منک وکړه چې دې په لمزه اکثریت داسې دی چې غی داسې دی نو اس باغی تفریق یې نوې فقلوا ما لا تتبعوا فی تحریم الحلال وتحلیل الحرام آراء الكفار المضلين آراء الكفار المضلين بتحليل الميتة وتحريم الذبائح تاسو غره په د حلال په حرامولو کې او د حرام په حلالولو کې د کافر او شغ گمراه دي داغي تابعداریونه کې غره په قلو تاسو غره اغي غو بزان باندې د الله حلال حرام کړی دي خدا سے حرام مګره دي قلو مطلب دا نه چې ته خو شروع شنو غره په قلو حلال کرنے مطلب ادا الہ تو حرمو نو خورائے مما ذکر اسم اللہ علیہ دہاگنا کی آتشو وینم دا اللہ پاگے واندے ان کنتم بے آیاتی مومنین کہے تاسو پاکا مدہ اللہ ایمان لرن کی بمانا کلو مقصد واجب کول دا قرآک نہیں بلکہ عقیدہ دا تحلیل دا گے چھ مشرکان بے دلیل پزان مانے حرام کری دی عقیده را تحلیل ساده غره دا حلال غنه او حرام وای ما چې نوم د الله په یاد شوه د وخت نظر کولو کې یا په وخت ذبح شي کولو کې کنه نو مطلب دا لري چې په کوم باندې نه یاد شوه داغه نه ځانو ساده کنه دا الله نوم په یاد شوه چې کله حلال کولا یا یو شی منل دا الله نوم په یاد شوه دی الله وی غفره حلال له کوم نه یاد شوه د ځان ته ساده کنه او ځکه وی چې ان کنتم بی آیاته مؤمنین. آیات مراد احکام دی داغه کنه اے پا احکام داغه باندې ایمان لرون کی. او ما لکم اللہ تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ. او سشیر تاسو لسو عذر دستاسو چه نخوره داغی چیزنا چه یاد کلیشی خاص دا اللہ نم پا غیبان دے دا اللہ نم پی خاص یاد شو دا سو عجر چه تاسو بیا خوره نگوره دام اصل که رد په دحریم دا غیر الله او تاکید دا مخ که حکم چه مخ که وی فکلو کنا نو سوی ولی نخوره چه دا اللہ نم پی یاد شوی لنتاسی درست کی گی او اقاد و فصلا او حال دا چه تفصیل کرده اللہ لکم تاسو تا ما حرم علیکم داغی چه حرام کری دی پتاسو بانده الا مستو رغتم الی مگر اغسو چه مجبور شیغی تا مانا اللہ تاسو تا تفصیل کرده تفصیلی دا تکرده نه چه کمی را تویلی دی چه دا حرام دی ناغا حرام دی داغی نزانو ساته آن که محتاج شوی و دلوگی دا وجی مره نفاغ وقتی تاسو دا اجازت در کرده چه حرام و تاسو دا پار حلال دی انما حرم عليكم الميتة قال خبرت رشي وكنا قلت له خبر هذا شردين مخ کی تفصیل نه لشیوی ولی ذکر دین اولان کی مکی صورتونو کی تفصیل ده حلال او حرام نشتا او سوره بقره او مائده کی تفصیل شتا لیکن اگر دی صورت نو رستو نازل شوی دی ده فعل ماضی ده دی سمانا دا چه قد فصل الله بیان کړی دی الله وی ما کړی دی کوم ځای کړی دی په دې مقام کې بهترین خبره را ده چې فصل په معنا د یو فصلو معنا چې مضارع وکا او یقینا تفصیلی بیان کوي الله تاسو ته کوي روان دی بیان دیو جنا چا چې ویلو چې تفصیلی کړل په مائده کې نو دا غلطه ده ولې مائده شپږ کاله پس دین نازل شوی ده دغه شان دی بیان القرآن کې لیکلی دی چې فصل لکم فی النحل تاسو تفصیل په نحل کې بیان شوی دی حالانکه نحل په دین رسول نازل شوی دی بلکې فصل د ماضی د تحقق او د ثبوت لپاره ده ماضی په معنا د مضارع ده او دا بهتر جواب دی په دې باب کې کلیګه به اشکال نه خلاصيږي اشکال وقامه قرار دی په قران کریم کې دا څه شوی دی چې ډیر کړه ته ماضی په معنا د مضارع استعمالیږي د تحقق لپاره چې یقیني الله به بیان کوي دا الله زمو فصل دماغ ته چې تاسو بیان کوم او حرام پر د مکه ته کوم چې دا حرام دی او واقعيغه بیان کړی دې صورت کې موږ رسټه شته دا رنګ نور صورتونو کې چې کوم د دین رسټه رااله سورې مائده کې چې تاسو ته تیر شوې دي او یقینا بیان کوي الله تاسو ته تفصیلی ما حرم علیکم دا غسی چې حرام کړی دی په تاسو باندې الا مذکرتم الی مگر هغه چې مجبور شه تاسو هغه ته و ان کثیرا او یقینا ډیر خلق لیضلون باهواهم خامخا نور خلق گمراه کوي په فاحشات خپلو بغیر علم بغیر د دلیل نه ډیر په دنیا کې دا تشتا چې هغه نور گمراه کوي یذلون د مودل مودل متعدی معنی خپل گمراه دی او دوال دی دوال لازمی معنی خپل گمراه دی او ظاهر ده چې اوسله بل گمراه کوي دې په مخ کې خپل گمراهی کنه نو خپل هم گمراه دی او دې لګي نور هم گمراه کوي نو کته په سی گمراه کوي سو ته پیش کوي یو فاحشات او ته پیش کوي بیا هوا یې کته وې چې دلیل خو به ذکر کړی الله او هیڅ دلیل نه ذکر کړی بغیر علم ولې دلیل د الله کتاب دی دلیل د محمد رسول الله سنت دی او باطل پرست ته دانشی پیش کولې نو قران پیش کولې شي نه حدیث پیش کولې شي ځکه بغیر علم بغیر د علم نه بغیر د دلیل نه دلیل و سره نشته او د خلک گمراه کوي بس خواهش وته مخه ته کوي او ته خسته کوي را خسته کوي او دیږي بس روان دي ان ربک بیشکا ستارب هو اعلم بالمعتدین اغا خفو دے پاغ تیروتون کو دا حدنا معتدی دے توی چی پول اکرات کئی پا پول وردانگی و دا حد نتیرو دی زکا اعتدا داوی دا حد نتیروتو دا اللہوی اغا خلق ما تا معلوم دے چی دا حد نتیرو دی دا حد نتیروتون کی صوف دی چی اللہ یو سیز حلال کردے دے حرام گنی یا اللہ حرام کردے دے حلال گنی نو پوش چی دا معتدی دے اللہوی ما تے خفت دا او دیکی مقصد دی دیم را روان دی سزا بول اور کوم پوسټ کې به یو باس هم کنه چې جمله کې دا زوره نه و زرو ظاهر الاسم و باطنا او پرې د ښکارا ګنا کول او پټ ګنا ښکارا ګنا هم پرې د او پټ ګنا هم پرې ظاهر الاسم هغه ګناهونه چې د ښکارا بدن سره تعلق لري یا ښکارا کیږي او د کې شرکی پهلیم داخل لې او پات نه هغه ګناهونه چې د عقیده او دړو سره تعلق لري یا پټي او تړي کې ځاسه ګناه ده او په دې کې شرک اعتقادي داخل شو شرک په دوه قسمو کنه په شرک پهلی وانه هر دې په دې جمله وکړو چې ظاهر لې په دې ټکی او شرک اعتقادي باندې وخت بدیو شو پات نه کار ګناهم پرې ده او پټ ګناهم پرې ده ان الذين بشکاغ کسان یکسبون الاسم چې کوي کارونه د ګناه کسب کوي د ګناه یکسبون الاسم نسایوجزاونا زردا کی دې ته سزا ور کلیشی بما کانوا یقترفون په سبب دا کارونه چې دی یکي الله یې زرد چې سزا بوله ور کلیشی ادا وعید دې الله را طرفنا او دې کې مطلب دا نه چې خامخاله الله واجبي دیو جنا معتزله په دې آیات دلیل نشي نیولې الله یې زرد او خامخابه کیږي سزا دی له ور کولې کیږي الله وعید ور دغه معتزله یو مسلک دی اغي داوي چې الله کله وعد او وعید کونو پاغي هغه باندې پوره کول واجب دي او اهل سنت ټول داوي احناف دي که شوافی دي که موالک دي که حنابله دي که اهل الحديث دي ټول وي تقریبا د ټول یو خبره دي کې اختلاف نشته چې الله جل شانو دا چې کول شي ولیا قادر نه دي دا دغه خبره ده چې کوي نه چې کوي نه الله باندې وجوب نشته دا نه چې پاغه لازم دي درد چې سزا بوله ورکړې شي بما کانو یقترفون په سبب دا غوونهونه چې دي کینو بما کې دا به سببې ده ښا معنا د سبب پکوي اولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علی اوس رات شروع شو په نظر او منښت د غیر الله باندې او دا قول د عطا رحمه الله دی چې هاذا رد علی نظر لغیر الله ذکه فرمایل ولا تاكلوا او مخره تاسو مما دهغه سنا لم يذكر اسم الله عليه چې نه یاد شوینم د الله پاغي په وخت د علاله کې د الله نوم نشته او کوم وخت کې چې داغه منښت کول د الله نوم نو دبل چا نوم یې کړل ولي وانه لفسق او یقینا دا وتلی د حکم د الله نه وانه کی هو ضمیر راجع ذبح د غیر الله ته حدیث فسق اعتقادی وی دغه دې صورت کې اوسل 53 آیت کرا روان دي یا راجع دې خوراک او یقینا دا خوراک فسق ان کې فسق دی معنی دا فسق عملی دی بیا عملی فاسق دی دا کړي لګي او غدا منخ خوراکونه بیها انه لفسق د غیر الله د منخ او ان شیاطین او یقینا شیطانان لیوحون الی اولیائهم قامقا وسوسه چې خپل دوستانو ته ليجادلو کوم دې د پاره چې جګړو کی تاسو سره تاسو ته وي چې نظر لال له نو خو یې لال له لال له خلق منه کوي او بیا د شیاطین نه مراد د تسوب دي ناکاره مولان علماء سو چې هغه مقتدی ته او عوامو ته وسوسه اچي او زجاج په دې مقام کې لیکلو مظهری خپل تفسیر کې کبیر کې امام رازی رحم الله ګورو را نقل کړو چې من احل ما حرم الله او حرم ما احل الله فهو مشرک کم سره چې دا الله حرام په ځان حلال کی یا دا الله حلال حرام کی نو دې کافر دې ذکوا ان اطاعتموهم انکم لمشرکون الله فرمایي او کتا سو تابعداری د دې وکړه منلو موکل د دین یقینا تاسو وخامخ مشرکان یې یقینا او خامخ ور دې جمله کې ډیر تاکید دی یو خو په صورت د شرط او جزا کې ورو او بل ان نه راوړو او بل لام داخل کو په خبر باندې او بل جمله اسمیه راوړه نو علما په دې پوریږي چې دې ګډر وې تاکید راغې او د دې نه دا معلومه شوه چې کم سړیوم شرک کوي په حکم کې او په تشریع کې ناغتا مشرک ویل شي دا الله حرام حلال کی یا دا حرام حلال کی د دې نه دا پته لګیدا چې کم سړی نظر د غیر الله حلال ګڼي هغه مشرک دی او دا الله ویل دي مونږ نه وایو الله فرمایلی دی خپل کتاب کې چې وین اطاعتموهم انکم لمشرکون او مثلا تاسو مخکې تیر شویل ان شاء الله رستو بم راشي بقره کې تیر شویل چې بده تقریبا د علماو اتفاق دی چې منختا د غیر الله دا شرک دی شامی د ګڼو وجنه لیکلو چې دا شرک دی یو غټه وجه پکې دا ده چې نظر او منختا دا عبادت دی مالی بندگی دا او مالی بندگی به صرف د الله د نوم کیږي د بل چانه لکه څنګه چې بندگی بدنی داغه دا دغه شانتی بندگی مالی هم داغه دا تحیات لله والصلوات والطيبات التحیات معنا د خلی بندگی د پیشکشه سناگان او ستاینی او صلوات معنا بدنی بندگی او طیبات معنی مالی بندګي دا مون اقرار کو الله سره چې الله تاب کو د بل چا باندې کوه ځکه او فرمایل الله په خپل کتاب کې قران کریم کې دا فتوه په خلکو له بولا چې ګوره کتا او عمر المتاسو مشرکان شیخا داریو مولا خبر نه لا او علما او چې کوم خبره کړی دا ناغم د دې سره بالکل موافق ده تفصیل مکه تیر شوی دی خو تر دې پورې علما لیکي نن سبا پر دې کې خبر نه دا خون درویزه بابا کتاب چاپ دی تذکرۃ الابرار والاشرار فارسی کې دین کتاب د پیر مانکی سے چاپ دی ہدایت الابرار ګړو کتابونو کې تقریبا یو شان مسله ده ګړو پیرانو یو شان مسله کړی ده چې کوم سره د غیر الله د نوم منښت او دجلا د پلان کې د نوم شو ایزه لاله کړه وای لاله کړه میخ لاله کړه چرګ لاله کړه او ایزه د پلان کې د نوم فذابح مشرکن والمذبوحه میته و امراته باینا دا لاله کون کې مشرک دی دا کومه چې لاله کړه دا پلیت ده دا باندې شي خپل دی کې دی و انه لفس کې راځي کنه او خذت ایزه لاله کړه و امراته باینا حضرت باینا شو دي دا شو ها پیران ډیره سخت خبره کوي ګوره ها ولې دې ته پتر شي دا انتهایی خطرناک خبره ده چې وسړې لګي او مالی بندګي د بل دنوم کوي نو باز کسان بیا په دې کې تاول کوي تاول تاویل ودا دی وی تاول څه کوي وی کچته او سړې ولې دي کنه او منښت د غیر الله د نوم کوي او رستو هغه شی بیا د غیر الله په نوم خکلې د خوشي دي چې الله او بسم الله الله اکبر کوي دې دا دې لاله الکوا تا سره دې دې یا تفسیرات الاحمدیه کې مولا احمد جیون رحمه الله نیک سره تیر شوی دی نور انوار والا حنفی عالم د اورنګزیب عالمګی استاد هغه لیکلی دی چې زمون په زمانہ کې چې دا کم واگان خلق دا درگاونو په نوم باندې منی او رسته بیا د الله په نوم حلال کی نو دا حلال دا دا به کړی شي په دې کې یو خبره ده سره وکا وای ګوره درې سو کال مخکې یو عالم تیر شوی دی او تلګي او داغه په خبره باندې شی حرامه او حلاله یو خدزان ته وي مقلد او بیا ځان ته وي حنفي د امام ابو حنیفه رحمت الله له متبع نو په کار راوځي د امام صاحب خپل ذکر کا د امام ابو حنیفه د شاګرد پیش کا امام محمد د امام ابو یوسف پیش کا داغه شاګردان پیش کا کته سر کته پورې راشه د علامه کرخی پیش کا داغه نخته راشه بس دوی دې دارنګ جساس ته بل دې بل دې راغي پیش کا نو تلګي روستو دی اول سمې سړې د مولا خبره پېښه دا خو دلیل نه لیکنه او دا یو خبره یادو ساده چې د دین حلالول او حرامول یا قران کولی شي یا سنت دا مولا نشي کوله مجتهد دا کار نه کوي نو چې جایه کې مولا وو کې هغه حلال او حرام کې ځانه او دغه موجه دا دغه چې مولا احمد جیون رحمه الله چې کلوی عالمو انداز نه دا معلومیږي چې الله ولا علم ورکړي خصوصا فقه حنفی کې او اصول الاحناف کې دوره قابلو چې نور انوار دا کتاب طالبانو ته موي مخفل سره شپږ ځله پڑھو کړی طالبانو ته بهترین کتاب لیکل دی او قابلیت اداره چې دا غدا ته لیکل دی ښا متن وته مخه ته او کتابونو ته یادو کو ساده دی بیا انتهایی ساده دا خبره هغه نه ته سادهګې د وجه وتی دا کئ نورې خبرې دا ډېر کله کړي ته سادهګې د وجه په دې وتره په دورا ساده یو ځل پلار روانو یو کس ولا مخه لورغه مولانا صاحب چې ته دې په سوي دا چې کار لرو وته ما ان ځواني ته پرتی ان ځواني نه ویل دي ناغه ته وی داسې شی دی چې پروت دی هغه وتی استاد دا دتیا گی دی یا غره هغه کورتا یو گی وی چې ما دتیا گی نه نوی دی ها تر اوسه ملا دتیا گی نه ویل دي ساده سره وکړه اوس دا پته مګه نه وشه چې بچی روړې کنا دتیا گی شي کنا ساده انسان دی یو ځل داسې شو چې خزه سره جنگ راغی دا تاریخ کې لیکلی دی خزه لکه وانت زور اور او دخلی نه هغه ته ورګه تاسو را وګورم اورنګزیب عالمگیر په شرایط هغه ډېر زیات مینه هغه ته پته وشي دا ډېر ساده انسان دی اورنګزیب عالمگیر واحد بادشاہ تیر شوی دی په مغولو کې چې د حکومت د خزانی نه پیسې نه دراغستي فل قران به لیکو او هغه به ډېر خوشحاله او هغه به خرڅ په پای به گزاره کوله ټوپه به جوړول عالمگیری ټوپه مشهور دي هغه به بازار کې خرڅول داغې نه به خپل خوراک کوخه خزانی نه به پیسې نه راغستي بادشاہانو کې تیر شوی نه کان خلک اورنګزیب عالمگیر لړای او ته دغه شان چل لغه ته ولي کسان لا ته یو سو کسان په جان می پکار دی ولر کسان شرطه والا هغه ته پوه شي چې تاسو ویل وی کس را ته وخه ته فریدا په جان فریدا سوق دی دا څه څه ویل وی هغه بس کسان می پکار دی هغه لکه یو لک کسان یو ترکلو دې دوه ورشه دې مولي ته د سوې نو بس هغه شان دی وکي څه دی ویل دا کور دراوځه خدای دې ورته کوته ای چې کسان دې په پوجا نه او بیا وکړي لکه ډوره ساده انسان وکنه دا ساده ټول دی وړي دا غن شي نیک سره و بدګماني مکو په چا باندې او دین کې داغه خبره د الله بنده دلیل نه دی شای اسماعیل شهید رحمه الله اخو کتاب لیکل دې مستقل پدې زاغا تا په نسبانه داسې متهم دی داسې کلو تو وابي وي کلو تو سوابي وي داغه مخ خلال شه شاه عبد العزيز رحمه الله د شاه ولي الله خاص دی نن سبا داغه پتاو چاپ دو تفسیر نشته اگر چې په تفسیر کې خلکو تحریف کړل اگر سوره بقره دې نیمه هيڅ تفسیر ولي کنه خلکو لګي ته ټول وتره کو او د روسو سی پارو تفسیر ورته هم کج راغلي کړل حالانکه ته خبر هم نو او دا معلومیږي چې څوک یو ګوري نه غته پته لګي ښا او دا حقیقت ته کده شاه عبد العزيز دا تفسیر پوره شوی چې هغه کوم شروع کړو تفسیر فتو العزيز نو بیا به تاسو بل تفسیر ته ضرورت نو دا څه تفسیر هغه کړی نه پاغه تفسیر کې هغه وی وی کوم شی چې دا الله نه علاوه د بل د نوم شو نو خوب دروي سرایت کرد مانندې تک وقوق پاغه کې پلیتی دا څه نه وته لکه په سپیکي او یا په خندیر کې چې نه وته رديګر بنامه دې خدا حلال نه شود کله هغه مرستو پیو سړی دا الله نمونه علی بیان علی کله چې دا تاوی چې دا غیر الله د نوم دا دا هغه مرستو کپی الله کې او چې دا الله په نوم باندې علی بیان علی ویل کپی چې دا علی دا الله په نوم باندې اعلان بشي بسم الله الله اکبر خو په خنجر باندې بسم الله الله اکبر اعلان بشي شاد رضیه وي نه علی دې هم دغه آیات کلام دې لیکلي د سورې بقره انما حرم علیکم المیتۃ والدم او دې ما خبره غټه مونږ دا کو چ مولا جیون رحمه الله ساده د عبارت کی اصل کې اغلاق دی داغه مقصد بل لغریو هغه صحیح دی او دا ځکه وایو چې نور علماو دا مسله لیکلي ده فتاوی دیوبند کې شته مونږ سره شته مولا اشرف علی تانوی سے لیکلي داغه شته بیان القرآن کې ورو دا خبره یو شان لیکلي ده او بلکې مفتی رشید ته هم دا خبره کړې ده هم دغه شان دی دا چې یو سړی د غیر الله د نوم منښتو کې مثلا وادا یا دیزدا یا چرګدا یار څه چي روسو ته چاوې چې دا خبره هوتا ده شرک خبره کړې ده دې څه کړې ناغوی زماره توبه یې بیاو نه کوم توبه واصله او بیا هم هغه ساروی د الله په نوم حلال کړو حلال داغه مطلب غریب ده له شرک او سره د غیر الله په نوم منخ تو کی او بیا توبه واصله چې دا خو نه غلطه خبره کړې ده الله د نوم منخ ته پکار وا د مشرک توبه الله نه قبلې ولې توبه او واصله او هغه روسي د الله په نوم حلال کړو بس حلال لې یو غصه دلیل نشته کړ شنن په درګاورو کې لالي کیږي ګلان پکې مناستي امیان پکې مناستي به خوري لکه سوچوکه کم از کم مسلمانان یې د دې وجنه ان شاء الله رسو براشي کفایت المفتی کی مفتی کی قاضی الله سے قدری زیاد فتوا اور کړي دا فتوا دیوبند کې ګڼو زینو کې شتا امداد الاحکام کې شتا امداد الفتاوا کې شتا دا غین علاوه نورم چې څومره دیوبند علماء دي ټول تقریبا یو شان خبره کړي دا چې دا د غیر الله د نوم منختی لکه خلق د شیخ صدو فیس منی دا هغه زمانہ کې چې تولیو یا د شیخ سالار بانګی منی چې شیخ سالار چې هغه لپاره بانګی ولم موتی کی عبد الله سے دکل دی دا حرام دی د دې کون کې هغه ته مشرک وایو د شرک یو قرآن کریم نسته چې وای نه فاطمهم انکم لمشرکون او کچ ته تاسو منلو کړل دبی نو یقینا تاسو واه خامخا مشرکان یې الله وی خامخا مشرک وي خوشاله کی چې دا عقیده یې که اوسړه رسو توبه واسي نو الله معفو کوي نو او کوپر او شرک او سړی شل کاله کوپر کړلې دیرش کاله کړلې اچا کاله کړلې سل کاله کړلې او بیا خروج برابر او توبه او باطل الله معافي نه دا بولی نه معافي چیرې توبه او باطل خو چې توبه نه لو باطل نو مشرک دې ترغه وخت پوري او من کان میتن دا خو ترغیب ورته قران کریم ته چراشه چې عقیده دې صحیح شي کنه تا غلط عقیده ولې لرلې دا ځکه الله د کتاب نه لري ځکه د غیر الله د نوم منفتی کې راشد الله کتاب ته ترغیب ذکر کی قران کریم ته بیا وته ګوره ښه وائن تو ته اکثر من بلردی او کتا بیداری کې ته دا اکثر دا غچا د ډیرو هغه چې هغه پزمکه کې دی یو ګلو کان سبیل الله وا ولیتا د دین د الله نه ان یتبعون الا الظن تا بیداری نه کوي دی مگر د ګمان پاکی دکه وینهم الا یقرسون او نه دی مگر پتو کل خبرې کې یا به دلیل خبرې کې په باب د عمل کې ان ربک بشکا استرب هو عالم اغه خپو ی دی مایا بلوان سبیلی چې څوک دې چې اوړي د لارې داغنه او هو اعلم بالمهتدين اغه خپو دې په هدایت مندون کو فقلو نخره انا حرام مګنه مما ذکر اسم الله علی داغنا چې یاد کړی شوی د نوم د الله پاګې باندې ان کنتم بیااتی مؤمنین کئی تاسو پایاتونو داغی ایمان لرون کی مانا پا احکامو داغی یقین کونکی و ایمان لرون کی وما لکم اوسو عذر دستاسو اللہ تاکنو داش نخر تاسو مما ذکر اسم اللہ علیه داغنا چیات شوی دے نمدہ اللہ پاغی باندے وقد فصل لکم او یقینا تفصیل کردے اللہ تاسو تا ما حرم علیکم داغ سیز چی حرام کری دی پتاسو باندے اللہ مستورر کمیلے مگر اغسو چی مجبور شے تاسو خوراک داغی تا وَإِنَّ كَثِيرًا أَوْ يَقِينًا دير خلق ليذلونا قام خان نور خلق گمراه کوي به احوائهم فقائشات وقلو بغیر علم بغیر د دلیلنا ان ربك بشك استار هو عالم بالمعتدين اغه خپوره هغه کسان چې د حد نه تجاوز کوونکی یا خپوره د تجاوز کوونکو د حد نه وذرو ظاهر الاسم او فريق د احقار ګنا چاغه فعلی شرک دی او باطنا او پټ ګنا چاغه اعتقادی شرک دی یا مدارک معنا کړي وا او ضرور ظاهر الاسم او فری د ښکارا ګنا چې ښکارا شرک دی شرک جلی و باطنا هو پټ ګنا چې شرک خفی دی ریا ده اپری دی ان الذين بشکا غتسان یکسبون الاسما چې کوي ګنا هنا سیجزون زرد چې سزا ور کړی شي دی ته بما کانوا یقترفون په سبب دا غ کارونو چې دی کول ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه او مخره دا غنا چې نه یاد شوی نوم د الله په هغه باندې و انه لفسق او یقینا دا پوره نافرمانی دا وتل دی د الله د حکم نه وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أَوْ يَقِينًا شَيْطَانًا لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ خَامَخَا وَسْوَسِيَةِ خُلُو دُوستانو تا لِيُجَادِلُوكُمْ دِي دَپَارَا چِ جَگَلَوْ كِي تَاسُ سَخَا وَإِنْ أَطَاتُمُوهُمْ أَوْ كَتَاسُ مَنَ لُقْلَلْ دَدَي إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ يَقِينًا تَاسُ خَامَخَا مُشْرِكَانْ وَيَنْ